हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, सज संवर के निकली क्या बात है, के आंख मेरी फिसली क्या बात है, बातों बातों में जो उससे बात हो जाए तो यार अपनी जिंदगी क्या बात है, हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है। चले जो मचल के तो लोग बैठ जाए दिल को थाम के, गली में शहर में है चर्चे आजकल उसी के नाम के, न छेड़ो इसे तुम है इसके तो इरादे बदले आम के, कजा है बला है वो गजब की चीज है बात है, एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, मिले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया वे कोई जादूगर, मिले के पहला पहला बसा लो जिगर में वो तो एक अजनबी ख्याल है, छुपा लो है नजर में सर से लेके पांव तक कमाल है, न समझे दीवानी बताओ कैसे कैसा मेरा हाल है, हया है नशा है वो गजब की चीज है क्या बात है, आओ एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, देखो उसका मुखड़ा क्या बात है, चांद का है टुकड़ा क्या बात है, बातों बातों में जो उससे बात हो जाए तो यार अपनी जिंदगी क्या बात है, एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की।